राम शरदी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 13 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा सब समय में है, सभी समय में है, अब भी है और सबके है तो हमारे भी है और सब में है तो हमारे में भी है। और सब पर कृपा रखते हैं तो वहां पर करते हैं तो सब भी है अपने हैं, सब के तो अपने भी है और हमारे में है जो भी मौजूद है परमात्मा है समान है इसको मानने की परमात्मा है। सच्ची बात है अभी है हमारे है हमारे में है और सब पर है तो हमारे पर भी है कृपा है। जो कभी उसका भाव नहीं है कहीं भी अभाव नहीं है किसी समय भी अभाव नहीं है किसी वस्तु में भी अभाव नहीं है किसी घटना में भी अभाव नहीं है किसी अवस्था में भी अभाव नहीं है किसी क्रिया में भी अभाव नहीं है सब जगह वही है वही दूसरी ये नहीं है। जो दृश्य नहीं दिखता है वो नहीं है, है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है, है सो सुंदर है सदा सदा सदा ही सुंदर है दिने दिने नवम नवम नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो नहीं है देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूर्ख परमार्थ नाही। देख समय सुनने में विचार करने में जो मन में आता है वो मोह मूर्ख परमार्थ नाही। परमात्मा है हमारे हैं हमारे में अभी है अपने हैं है वो अपने है उसी कारण से सब सब जीव जितने हैं वो है परमात्मा के अंश है इस बात से उनकी सत्ता नित्य है। महेश और अंतवंत में दिया ये देह सब अंत वाले अंतवंत में दिया नित्य से उगता शरीर नित्य जो शरीर है उसके देह अंत वाले है ये दिखता है सो देह दिखते देह अनंत ब्रह्मांड दिखते अनंत ब्रह्मांड सब देह दिखते इसमें अपनी वस्तु कुछ नहीं है मन बुद्धि इंद्रियां प्राण आयु कुछ हमारी नहीं है हमारे हैं केवल परमात्मा हम परमात्मा के अंश है हमारे परमात्मा है परमात्मा के साथ हमारी एकता है और शरीरों के सब शरीर के सारे साथ एकता है संसार से शरीर नहीं, शरीर से संसार नहीं। ये क्षितिजल पावक शरीरा पंचदशतिया शरीरा अपरेयम अपरेयम एत प्रति दिव्य पराम परापृति परापृति परमात्मा मत परतरम नान्यत और भगवान से नहीं उसे नहीं। परमात्मा में है रूप होना चाहिए, परमात्मा में संसार को जो है मान रहा है ये गलती है, ये नहीं है। ये सब संसार पहले नहीं था, मनुष्यों की सृष्टि दिखती है 100 वर्ष पहले कुछ नहीं था, 100 वर्ष के बाद में कुछ नहीं रहेगा और वर्तमान में भी हरदम बदलता है। बालक से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़े से मर गया, रोगी हो गया, निरोगी हो गया, धनी हो गया, जैसे हो गया, हरदम बदलता रहता है। इस संसार शरीर में भी बदलता है, प्रलय में भी बदलता है, हरदम बदलता ही है। और वो परमात्मा कभी नहीं बदलता है, जो वह जो रहता है। वो है और ये नहीं है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः भावना विद्यते। असत वस्तु में सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है और सद वस्तु का कभी अभाव नहीं है। वो है ये नहीं है। नहीं को है मानने से है वो दिखना बंद हो गया। नहीं की जगह है मान लिया है, नहीं को है, नहीं को है मान लेने से है वो दिखता नहीं है, उसकी भाग नहीं होती। नहीं के तब नहीं लेके तो है दिखने लग जाए। देखो जो नहीं होता है वो पैदा होते ही नहीं में जाना शुरू हो जाता है, पैदा होते ही नहीं शुरू हो जाता है। नहीं अगर वो 1 वर्ष का हो गया तो 1 वर्ष घट गया हो, लोग समझते हैं बड़ा होता है, बड़ा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। 100 वर्ष का होने वाला आदमी अगर 5 वर्ष का हो गया तो अब बाकी 95 मशीना है, कम हो गया। कोई भी प्रयास आरंभ होते ही नाश होना शुरू हो जाता है, कोई क्रिया आरंभ होते ही समाप्त होने शुरू हो जाती है, वो शुरू समाप्त हो जाएगी। तो क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है और क्रिया और पदार्थ अतीत है, वो परमात्मा है। क्रिया और पदार्थ किसी संबंध नहीं है, वो परमात्मा एक रूप है, उसमें बदले नहीं होती, वो है जो ही रहता है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर देखिए है सो दिखे ना है, क्योंकि देखने वाली इंद्रिया अंतकरण ये भी नहीं से ही प्रकृति से ही पैदा हुए हैं। तो ये प्रकृति के कार्य को देख सकते हैं, प्रकृति से अतीत तत्व तो को नहीं देख सकते, वो धातु नहीं, वो है धातु है रूपी परमात्मा का अंश ही जीवात्मा है। तो जब साधन शुरू करता है तो वो स्वयं करता है, स्वयं स्वयं निराकार है परमात्मा का अंश, स्वयं निराकार है। माया तत्विद सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त मूर्ति से भगवान व्याप्त है। माया तत्विद सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, मतानी सर्वभूतानी सब मेरे में, मैं उनमें नहीं हूं, वे मेरे में नहीं है, वास्तव में मैं ही मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वविधि से महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा ही है जिसकी दृष्टि से है परमात्मा ही, ये नहीं है यानी नहीं सो प्रकृति देखिए पर दिखता ये नहीं है। कोई दिखने वाली वस्तु क्षण नहीं होती, ऐसा नहीं है। हरदम कम हो रही है, सूर्य चंद्रमा भी कम होते हैं, तारा नक्षत्र भी कम होते हैं, ये पहाड़ और पृथ्वी भी कम होती है, समुद्र नदियां भी कम होती है, कई नदियां लो तो कई नदियां है वर्णता है पुराण में। एक नंदा नाम की गाय थी, एक सिंहधार कबर, वो पुष्कर के पास में एक नदी थी, आवाज है ही नहीं, वर्णता है। सब संसार बदल रहा है, सबका अभाव हो रहा है, सब अभाव जा रहे, सब अभाव है। जैसे गंगा जी बहती हुई समुद्र में जा रही है, ऐसे सब ही अभाव में जा रहे हैं। अभाव तो परमात्मा तो है, जो बच्चों है जैसे नदी के नीचे एक पहाड़ है, बड़ा बड़ी शिला है, वो शिला है जो बचुआ है, ऊपर जल बहता है, जल में कभी मिट्टी आ जाती है। पहाड़ों में जब वर्षा होती है तो मिट्टी और कूड़ा कचघट और लकड़ियां और आ जाती है, वर्षा बंद होती है तो सब जड़ जल भी सच हो जाता है, साफ जाता है। जल में कभी फूल आते हैं, कभी काट आता है, कभी रेत आती है, कभी तैरता हुआ मनुष्य आता है, कभी मुर्दा ऊपर आता चलता आता है, शिला है जो सच चलावे तो वैसी, मेला चलावे तो वैसी, काट आवे तो वैसी, पुष्प आवे तो वैसी, घास हो रहा तो वैसी, वो ऐसी है, वो एक रूप है, एक रूप से आ रही है, चार रूप से बह रही है। संसार संसार सम्यक प्रति सरती थी, संसार हरदम चलता है, हरदम रहता है, परमात्मा कभी बदलता नहीं, वो है जो का जो रहता क्यों। अनेक वर्ष बीत जाए, अनेक युग बीत जाए, अनेक सतयुग बीत जाए, वो है जो का उस वो प्राप्त हो जाते हैं, वो परम विश्राम को पा जाते हैं। देखिए विश्राम से है शक्ति संचय होती है, दिन भर काम करते करते थक जाते सो जाते हैं, तो सोते हुए निष्क्रिय होने से शरीर मर आता है, मन में उत्साह आता है, शरीर में जागृति आती है, संचय होता है बल का, और क्रिया करते करते बल थक जाता है। क्रिया और अक्रिया होती रहती संसार में, परमात्मा को जो प्राप्त हो जाते हैं क्रिया और पदार्थ खत्म हो जाते हैं। आरंभ और अंत जिसे होता है, उत्पत्ति और विनाश जिसे होता है, वो चीज है ही परमात्मा। परमात्मा है जीवों का जीव, परिपूर्ण शाम शांत आनंद घन सद घन सद घन आनंद घन। है देव का तुम हरदम मौजूद, हरदम मौजूद, सूक्ष्म भूत भविष्य नहीं होता, एक रस रूप एक रस। बदलने वाला पहले नहीं होता, पीछे पैदा होता, पीछे पैदा होते ही नष्ट होना शुरू हो जाता है, नष्ट हो जाता है, आरंभ और अंत होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है, ये पदार्थ क्रिया है। ये दो ही बताए, पत्रम पुरुषम फलम तोयम, ये पदार्थ बता दिए, यद क्रोश यदश राशि ये क्रिया बता दी, और दोनों ही तत्पुरुष मदर्पणम सब भगवान के अर्पण कर दे, अपने लिए कुछ नहीं करे, परमात्मा के लिए करे, सब सब भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की पूर्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए भगवान अर्पण कर दे। तो परम विश्राम रहता है, परम विश्राम विषा में शक्ति संचय होता है, इस बात में विश्राम और परमात्मा वेदा एक पुस्तक में लिखा हुआ देखा, सबसे बढ़िया तत्व क्या है, कहते विश्राम और परमात्मा। संसार में क्या है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, तुम्हारा उत्पन्न और नष्ट होता है, क्रिया आरंभ और नाश होता है, आरंभ और समाप्ति हो जाती है। संसार में तो क्रिया है, परमात्मा क्रिय है, प्रकाशन से प्रबंधन से मोह में उस न द्वेष संप्रवृत्ता नवीन बतारी कम श्रुति राम द्वेष नहीं होता, उदासीन होता, आसीन हो गुणे योग विचार देते हैं, गुणा वर्तन देते योग तिष्ठति देखते अवतिष्ठति देखते चेष्टा नहीं करता, उसको क्रिया नहीं है, गुणा गुणे शु वर्तन थे, गुण गुणों करते हैं, हरते शु फिरते गुण का गुणा सज्जनते गुण करू शु नान्य गुणे फिर करता रहो, ये सब जितने क्रिया प्रकृति में प्रकृति कार्य गुणों में इंद्रियों में इनमें होती है, क्रिया जिसमें होती है वे नित्य नहीं होते, अक्रिय तत्व है वह सदा ही वर्ष। आनंद आनंद भरपूर आनंद आनंद घन सद घन सद घन पूर्ण आनंद अपार आनंद रेप आनंद आनंद आनंद आनंद ही आनंद क्यों आदि उस आनंद में गहरा उतर गया, गहरा उतर गया, सम शांत ध्यान भूमासर शाश्वत अमर समोष है तू सर्वदा भूमासर शाश्वत अमर हो गई भूमा तस्वस्ते नाल पे शुभस्ते नाल पे शुभस्ते पूर्ण आनंद अपार आनंद असीम आनंद आनंद आनंद अब अनिर्वचनीय आनंद आनंद आनंद केवल आनंद आनंदमयोभ्यासात बार बार जिसका वर्णन किया है वह आनंदमयोभ्यासात आनंद भान सद भान सिद्ध भान आनंद भान है वो हमारा है अपना है और ये नहीं है अपना नहीं है अनंत ब्रह्मांड ये नहीं है ये नहीं है और एक परमात्मा है वो है नाम से इस संसार जितना है नहीं नाम से नहीं नहीं नहीं नहीं क्योंकि इन्हें पहले अभाव और पीछे अभाव अरे वर्तमान में अभाव अरे परमात्मा पहले भी भाव पीछे भी भाव और मध्य में भाव वो है जो बतौरे का सार्दम सबका वो परमात्मा है सब जितने जीव है मम युवांश हो जीव लोक है जीव भूत है सनातन परमात्मा का अंश परमात्मा स्वरूप और ये शरीर जितने हैं सब नाश है अंत मंत्र इमे देहा अंत मंत्र है ये सब के सब देह अंत वाले हैं सबका भाव है परमात्मा तत्व का भाव है सम शांत आनंद घन चिद घन सद घन आनंद घन अंत आनंद आनंद आनंद आनंद असम आनंद अपार आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद चुप हो जा चुप हो जा आनंद आनंद आनंद प्रत्यक्ष सबको आनंद प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भूमा संसार स्वतंत्र संतोष है जैसे गंगा जी में जाते जाते जाते डूब जाए उसमें ऐसे ही आनंद में प्रवेश होते होते होते केवल आनंद याद रह जा शांत आनंद घन सदि घन चिद घन आनंद घन अपार आनंद असीम आनंद आनंद आनंद शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, ठोस आनंद, नारायण।